finally got vibes. Di na kita nararamdaman, totoo bang nandun ka lang, sinabi mo lang. Para nga naman gumaan, mararamdaman ko sa'yo. Umasa akong masasagutan, tatanungan gumugulo sa kaisipan. Sino na ang kapapitan at sasandalan ko ngayon? Ngayon ikaw ay nandito, pero alam ko mamaya-maya lang alis ka na rito. Pahiram naman ako nung oras mo, pasilip naman ako sa iyong mundo. Pengi naman ako ng yakap mo. Waiting.